to w pełnym słońcu. A jak już to sobie wymarzysz, to Allegro Your Season. Uzupełnij kosmetyczkę na lato i kup ochronny spray Oilan z filtrem SPF 50 do twarzy i ciała za 45 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nikt nie ucierpiał w ataku Iranu na amerykańską bazę w Katarze, pisze o tym amerykański prezydent i zachęca do pokoju. Niemal 90 tysięcy odbiorców bez prądu to skutek frontu burzowego, który przechodzi przez Polskę. Pokazano pierwsze zdjęcia z teleskopu Very Rabin. Żaden Amerykanin ani Katarczyk nie ucierpiał w irańskim ataku na amerykańską bazę w Katarze, oświadczył prezydent USA Donald Trump. Odpowiedź Iranu była słaba i oczekiwana, stwierdził. Dodał, że atak nie spowodował prawie żadnych zniszczeń. Chcę podziękować Iranowi za poinformowanie nas wcześniej o ataku, dzięki czemu nikt nie zginął ani nikt nie został ranny, napisał Trump w mediach społecznościowych. Prezydent powiadomił, że Iran wykorzystał do ataku 14 pocisków, z czego 13 zostało strąconych, a jeden, tu cytat, zmierzał w kierunku niestwarzającym zagrożenia. Ocenił, że Iran może teraz podążać w stronę pokoju i harmonii w regionie. Zapowiedział, że będzie z entuzjazmem zachęcał do tego samego Izrael. Najwyższy przywódca polityczny i duchowy Iranu, Ajatollah Ali Chamenei, oświadczył tymczasem, że to nie jego kraj rozpoczął konflikt z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. Podkreślił jednocześnie, że Iran nie podda się żadnej agresji z jakiejkolwiek strony i nie zgodzi się na nią. Oświadczenie było pierwszym komentarzem 86-letniego przywódcy po nalocie Iranu na amerykańską bazę lotniczą w Katarze. W związku z atakiem na amerykańską bazę wojskową nie wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla żołnierzy polskiego kontyngentu wojskowego Irak. Poinformował o tym szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. W mediach społecznościowych podał, że żołnierze pozostają bezpieczni, a ich zdrowiu i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Polski kontyngent w Iraku stacjonuje w bazie Ain al-Asad. Odpowiedź Iranu na amerykańskie ataki na instalacje nuklearne została starannie zaplanowana. Tak uważa Marcin Burżański, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Civitas. Irańskie wojsko wieczorem przeprowadziło odwetowy atak. Marcin Burżański podkreślił w polskim radiu, że Teheran wystrzelił tyle samo pocisków, ile spadło na irańskie instalacje. Mamy tu takie podwójne sygnały. Z jednej strony sygnał silnej, szybkiej odpowiedzi, czy tak będzie ona sprzedawana, już jest przez władze w Iranie, szczególnie dla swoich obywateli. No a z drugiej strony można z przekonaniem powiedzieć, tak wykalkulowanej, żeby jak najmniej w praktyce zniszczeń zrobić, czyli otworzyć drogę potencjalnie do deeskalacji. Baza w Katarze, która służy jako wysunięta kwatera Centralnego Dowództwa USA, była uważana za główny potencjalny cel w przypadku odwetu Iranu. Niemal 90 tysięcy odbiorców bez prądu to skutek frontu burzowego, który przechodzi przez Polskę. Najgorsza sytuacja jest na zachodzie. Najwięcej na terenie województwa lubuskiego, bo 23 tysiące, dolnośląskiego 21 tysięcy i wielkopolskiego 20 tysięcy. Te prace naprawcze oczywiście trwają, nie wiemy co przyniesie noc, tak szybko jak będzie to możliwe, ten prąd zostanie przywrócony odbiorcom. Mówił rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Jak dodał, w niektórych regionach przerwy w dostawie prądu mogą potrwać od kilku do kilkunastu godzin. Dotychczas strażacy mieli ponad 3000 interwencji. Pierwsze zdjęcia z teleskopu Very Rabin zaprezentowano w Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Teleskop będzie częścią 10-letniego projektu, w ramach którego ma zeskanować całe niebo południowe i fragment północnego. Obserwatorium znajduje się w Chile. Takie skanowanie regularne, kawałek po kawałku, każdej nocy, to jest teleskop wyjątkowy, który ma taką konstrukcję, która umożliwia duże pole widzenia i szybkie przemieszczanie się. No, nigdy nie mieliśmy czegoś takiego jak kolorowy film wszechświata trwający 10 lat. Mówił profesor Paweł Pietrukowicz z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowcy planują pozyskać ze skanów nowe informacje na temat ciemnej materii, ciemnej energii, miliardach galaktyk i gwiazd, a to wszystko w kolorze. Ze strony polskiej przy projekcie pracuje 8 instytutów naukowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Foremniak. Podobno wszystko jest trudne, nim stanie się łatwe. Nasze piłkarki szykują się właśnie do pierwszego występu na Mistrzostwach Europy i z pewnością dobrym wynikiem chciałoby zaznaczyć tam swoją obecność. Jakie emocje towarzyszą naszym zawodniczkom przed turniejem, mówi Adriana Achcińska. Przede wszystkim duża ekscytacja. To jest tak naprawdę każdej z nas wielkie marzenie zagrać na Mistrzostwach Europy, być w gronie 16 najlepszych drużyn w Europie, więc Nic innego jak cieszyć się z tego i być podekscytowanym. Początek spełniania marzeń na boisku już 4 lipca. O swoje marzenia w Ulaanbaatar zaczęły już dzisiaj grać nasze koszykarki w odmianie 3-3. Pierwsze mecze przyniosły mieszane uczucia. Na inaugurację lepsze 18-21 okazały się Australijki. W drugim spotkaniu z Madagaskarem 21-13 górą okazały się nasze reprezentantki. Choć jak mówi Weronika Telenga, to nie był spacerek. Przed meczem powiedzieliśmy sobie, że pomimo tego, że na każdej pozycji mamy przewagę wzrostu, nie należy tutaj dziewczyny lekceważyć, co pokazał początek meczu. W pewnym momencie było prowadzenie 6-3. Musieliśmy wziąć chyba wtedy głębszy oddech i po prostu powiedzieć sobie na czasie, że to jest tu i teraz i nie ma tutaj żadnego pola błędu. Jutro czas na odpoczynek i analizę, a kolejne spotkania w środę. Oby wypoczęta i z nowymi pomysłami na swoją grę na korty wróciła Iga Świątek. Jutro czekają pierwszy tegoroczny kontakt z trawiastą nawierzchnią. W Bad Homburg, 8 w najnowszym światowym rankingu Świątek, sprawdzi się z Wiktorią Azarenką. Już po pierwszym meczu z turniejem pożegnała się sklasyfikowana na 25. miejscu na świecie Magdalena Fręch. Nasza zawodniczka nie dała rady Dunce Klarze Tauson. Stanęło na 7-6, 3-6 i 3-6. Z rankingowych nowinek warto jeszcze wspomnieć o 27. miejscu Magdaleny Linet, która jutro zaczyna grę w Eastbourne, oraz 39. miejscu wśród panów użerającego się ostatnio z kontuzjami Huberta Hurkacza. Zaczęliśmy piłką nożną i na koniec znowu piłka. W finale Mistrzostw Europy do lat 19 zagrają ze sobą Hiszpania z Holandią, a za oceanem w cieniu Mistrzostwa NBA dla Oklahoma City Thunder kopią w klubowych Mistrzostwach Świata. Dosłownie przed chwilą zakończyły się mecze w grupie B. PSG wygrało 2-0 z Seattle Sounders, a Atletico Madrid 1-0 z Botafogo. Te wyniki oznaczają, że dalej grać będą piłkarze z Paryża i Rio de Janeiro. Do rana pochmurno, deszczowo i burzowo. W czasie burz porywy wiatru do 115 km na godzinę. Lokalnie burze z gradem. Na termometrach będzie maksymalnie od 11 do 17 stopni. Jutro trochę więcej słońca, ale nadal na zachodzie, północy i w Bieszczadach będzie padać i grzmieć. Do tego pojawi się porywisty wiatr. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni na północy do 23 w centrum i 25 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór Państwu z Poznania, dlatego witam się nie tylko w swoim imieniu, Michał Nogaś, ale także Kuby Woźniaka, który tutaj jest z nami i nad wszystkim czuwa. W Warszawie przy Myśliwieckiej Elżbieta Malinowska, a Państwa i moją gościnią dziś w audycji Ludzie jest, i mówię to z wielką radością, Joanna Bator. Dzień dobry, Joanno. Dzień dobry, Michale. Dzięki za zaproszenie. Jesteśmy na Festiwalu Malta, na który też program trzeci, który jest jego patronem, zaprosił Cię, współzaprosił, albowiem w ramach tego festiwalu dzisiaj zainaugurowaliśmy pasmo Głosy Kobiet. I to pasmo jest tak skonstruowane, że jedna wybrana przez nas polska pisarka jest zapraszana i trzy z zagranicy. I w tym roku nasz kraj reprezentuje Joanna Bator. Zawsze też jest jakiś powód. Po pierwsze, ty od zawsze oddajesz w swoich powieściach i wszystkich tekstach głos kobietom. A po drugie, właśnie ukazała się twoja nowa książka. Twoja, a także kilku innych kobiet. Ta książka nosi tytuł W moje strony. Joanna jest główną jej autorką, ale także związane z Łodzią inne kobiety. Joanna Jabłkowska, Izabella Adamczewska-Baranowska, Marta Zdanowska, Angelika Siniarska-Tuszyńska i Marzena Samojlik-Podolska opublikowały swoje teksty poświęcone własnym opiniom na temat twórczości, badaniom literackim nad twórczością Joanny prowadzonym. Ale ponieważ to pasmo Ludzie i w książce znajdują się w pierwszej jej części teksty Joanny, to jednak o tobie i o tych tekstach porozmawiajmy. Zanim o tobie, to o tym, co w środku. Jak to się stało, że zostałaś po latach znów wykładowczynią? Ta nostalgia związana z życiem uniwersyteckim ciągle jest żywa w mojej duszy. To nie jest tak, że porzuciłam pracę, której nie lubiłam, tylko porzuciłam pracę, na którą nie starczało mi już energii twórczej i zwyczajnie czasu. Lubię wrócić na uniwersytet, jednak wrócić jako pisarka. I zdarzyło mi się to dopiero po raz drugi w czasie tych kilkunastu lat pisania prozy. Po raz pierwszy miało to miejsce w Szwajcarii, gdzie byłam na gościnnej profesurze literatury światowej imienia Friedricha Dürrenmatta i przez semestr prowadziłam autorskie seminarium jako pisarka. Pełna wolność, fantastyczna przygoda. A tutaj padło wyzwanie nieco trudniejsze, bo wyzwanie wygłoszenia wykładów z poetyki na Uniwersytecie w Łodzi, na Wydziale Filologicznym. I padło to wyzwanie w idealnym czasie, bo akurat nie pisałam prozy. To był taki czas międzyksiążkowy, kiedy jestem bardzo otwarta na nowe rzeczy. Czas oddechu. Czas oddechu, ale też, wiesz, poszukiwań, eksploracji, budowania w sobie nowych języków mówienia, na przykład o swoim pisaniu, czy szerzej takich języków, wiesz, o życiopisaniu, więc się zgodziłam. Ale wszystkie te tematy, które poruszam w trzech wykładach, dojrzewały wcześniej, są częścią mojego bycia w świecie, mojego życia myślowego i po prostu przyjmując tę propozycję, przyjrzałam się im i je ustrukturowałam, zamknęłam w takim filozoficzno-eseistycznym języku. Jesteś pisarką, no to nie będą czcze słowa, ekstremalnie popularną w Polsce. Spotkania z tobą w bibliotekach, w tych wszystkich miejscach, w których literatura ma znaczenie, w dużych i w mniejszych miastach, bo to też jest istotne, myślę, żeby powiedzieć, że ty jesteś tą osobą, która rozumie i docenia spotkania z czytelniczkami, czytelnikami, nie tylko w dużych ośrodkach, ale także w mniejszych miastach, na pewno mniejszych niż Warszawa czy Poznań. I myślę, że wiele tych osób, które poznały cię dzięki twojej, tak to nazwijmy, trylogii wałbrzyskiej, czy kolejnym powieściom z Gorzko-Gorzko, ostatnią jak dotąd na czele, no to mają cię za rasową, pełnokrwistą pisarkę, która pewnie od zawsze pisze. Ten wątek akademicki dla wielu może być nieznany. Co ty robiłaś jako pracownica akademii? To nie były stracone lata, ale wiesz, że w pełni to rozumiem dopiero teraz z perspektywy czasu. Kiedy na przykład na tych spotkaniach autorskich ludzie pytają mnie, ach, jak pani panuje nad takim dużym tekstem, nie robiąc notatek, nie mając stosów kartek na biurku. Napisałam wcześniej doktorat. To dało mojemu umysłowi taki porządek, ustrukturowało go w ten sposób, że panowanie nad dużym tekstem i jego logicznymi powiązaniami nie jest dla mnie problemem. A z czego to był doktorat? Napisałam doktorat, to był jeden z pierwszych doktoratów w Polsce poświęconych feministycznym teoriom, a konkretnie filozoficznym aspektom tych teorii, na przykładzie związku dialogu feministek z psychoanalizą Freuda i psychoanalizą postfreudowską. Czyli przecierałaś szlaki w jakimś sensie w Polskiej Akademii, nie tylko. Tak, to była jedna z pierwszych takich prac, przez wielu profesorów uważana za jakieś jednak dziwactwo. Widzi mi się. Mój promotor był człowiekiem otwartym, zajmujący się psychoanalizą, profesor Paweł Dybel, którego do tej pory wspominam z sentymentem i takim lekkim poczuciem winy, bo wiem, że wyobrażał sobie dalszą naszą współpracę, polegającą na przykład na wspólnym tłumaczeniu Sławoja Žižka. A ja poszłam w inną stronę. Natomiast był człowiekiem, który pozwalał rozwijać swoje pasje, był dobrym promotorem. I na podstawie tej pracy wygrałam konkurs na adiunkta i zostałam adiunktką. No i później zaczęły się schody związane z tym, że bardzo szybko pojawiło się takie poczucie, wiesz, że ja chyba zrobiłam już w tym języku i w tym miejscu wszystko, co chciałam i co mogłam, a dalej będzie już tylko robota. Czyli, by tak powiedzieć, nieco egoistycznie i intelektualnie poczułaś, że doszłaś do ściany w tej przestrzeni życia, tak? Tak, i to było dość smutne. Takie, że tak szybko? Że tak szybko. Doktorat zrobiłam przed 30, więc bardzo szybko i nagle pojawiła się presja, oczekiwanie, że równie szybko i równie dobrze zrobię habilitację. Obsesyjnie gromadziłam różne materiały do habilitacji. Było kilka tych tematów, a ostatni, już najlepiej przebadany, ze zgromadzoną bibliografią, dotyczył, uwaga, mówimy o, to było 15-17 lat temu, studiów transgenderowych. Więc moja intuicja badawcza była pionierska. A to ciekawe, opowiedz o tej intuicji badawczej. Co sprawiło, że postanowiłaś się zająć tym tematem, który do dziś przecież budzi ogromne emocje, jak wiemy, w Ameryce jest w tej chwili elementem walki politycznej. Zaczęło się od teatru. Zaczęło się od teatru Takarazuka w Japonii. Od teatru, gdzie wszystkie role, również role męskie, grają młode dziewczyny. Teatru niezwykle popularnego, takiego kabuki na odwrót. Ciekawe, odwrotnie też niż w starożytnej Grecji, prawda? Tak, tak. Teatru, który ma ogromne wsparcie młodych dziewcząt, które uwielbiają te postaci. Takim kultowym spektaklem jest Róża z Wersalu. To jest wzorowany na mandze spektakl, a z kolei dla tej mangi inspiracją, uwaga, była Śmierć w Wenecji. I główna postać Róży z Wersalu jest wzorowana na najpiękniejszym chłopcu świata, czyli na Tadziu. Ale tutaj musielibyśmy w ogóle sięgnąć głębiej niż Takarazuka. A to w ogóle ciekawe, bo i Tomasz Mann, i Iwaszkiewicz, prawda? Wszystkie te wątki się splatają tutaj w tej opowieści. Bardzo lubię to uczucie teraz w swoim życiu, że splatają się różne wątki. Tomasz Mann, Iwaszkiewicz, Stawiska. No właśnie. Moje sąsiedztwo teraz najbliższe. Ale i Japonia. I Japonia. Japonia łączy się absolutnie ze wszystkim. Studia transgenderowe. Wiesz, to jest nie tylko zamiłowanie do teatru opartego na przebierankach genderowych, ale też własne najgłębsze poczucie, że to wszystko, o czym będziemy mówić w dalszej części naszej rozmowy, związane jest z rodzajem mojego własnego performansu, performansu kobiecości. Ta świadomość buduje się ciągle i jest dla mnie w wielu sferach odkryciem, olśnieniem, że tym wszystkim sferom kobiecym, bohaterkom kobiecym w moim pisaniu przyglądam się niejako z dystansu, z perspektywy osoby, która zawsze w swoim życiu dorosłym miała świadomość, że tym, co robi, będąc kobietą, jest performance. To teraz przejdziemy powoli do tych tekstów, z których ja przy okazji lektury i po lekturze wyciągnąłem dla siebie mnóstwo informacji na twój temat, chociaż znamy się przecież tyle lat, ale właściwie bardzo umiejętnie ukrywasz opowieść o swojej metodzie twórczej, o tym, ile z ciebie jest w bohaterkach. Często one się łączą, być może do tego wrócimy. Tutaj jednak się odsłaniasz. Te teksty, które wygłosiłaś w Łodzi, zawarte w książce, przypomnę raz jeszcze jej tytuł, piękne jest zresztą drzewo na okładce w moje strony, to były trzy wyprawy w stronę wyobraźni, współczucia i troski. Ale ty piszesz o swoim kompasie literackim, który składa się z czterech elementów. Poza tymi trzema wymienionymi jest także bunt, o którym tutaj jakoś specjalnie nie mówisz, ale o nim wspominasz. Więc ja teraz cię zapytam, co było twoim pierwszym buntem i kiedy? Jestem przekonana, że pierwszy bunt dotyczył właśnie tego, o czym wspomniałam przed momentem, czyli kobiecości, konstrukcji kobiecości związanej z ograniczeniami mojego habitusu. Tej wersji kobiecości, jaka była mi wszywana od dziecka i jaka wydawała mi się bardzo szybko, radykalnie obca. Wszywana przez kogo? Przez rodziców. Pan, ja, społeczeństwo. Przez oczekiwania zewnętrzne. Oczekiwania zewnętrzne, wiesz, no, rodzimy się i od razu jesteśmy schwytani w taką genderową sieć. No, konwencje. Te pierwsze słowa, które padają po urodzeniu, chłopiec, dziewczynka, i to zaczyna dwa odrębne losy. I dopiero później świadomie, po tym buncie pierwszym, zaczęłam z tego, co świat oferuje, wybierać. Jako osoba w jakichś 90% heteronormatywna, uznałam, mając takie, a nie inne ciało, drobne, że kobiecy kostium jest super, że ja w nim będę się poruszać po świecie w sposób lekki, że on mi się przyda. Natomiast ta cała reszta mi nie pasowała. I właściwie do tej pory jestem kobietą w kobiecym kostiumie, realizującą wartości, które powszechnie nadal uważane są za męskie. Może stąd, wiesz, taka nostalgia, czuła nostalgia do tych przestrzeni kuchennych, gdzie smaży się ciężkie, posypane cukrem, pudrem racuchy. Do tych babci z moich książek. Ja żadnej takiej babci nie miałam. To są babcie wymyślone. Babcie, które zaczepiają mnie wyobrażeniowo w świecie kobiet właśnie. Jedna kuchnia przedstawicielki kilku pokoleń, współpraca przy wypiekaniu tych racuchów i jakieś takie rozmowy o życiu. Niby nieznaczące, a jednak wiele dające kolejnym pokoleniom. Teraz sobie to buduję tam, gdzie mieszkam, bo od 8 lat mieszkam w jednym miejscu. Niesamowite uczucie. Bo byłaś nomadką wcześniej. Myślę, że nadal jestem, że to jest bardziej stan umysłu niż konieczność szastania się po świecie. Że zawsze jak siadam do pisania, to mój umysł wchodzi w taki stan nomadyczny. Pakuję walizki i wyobraża sobie inne życia w innych miejscach. Nie muszę już podróżować w taki sposób, w jaki podróżowałam. Kiedyś, wiesz, widziałam informacje o rezydencji artystycznej i od razu wypełniałam aplikację i pisałam research proposal. Teraz w ogóle nie. Mogę być w tym jednym swoim miejscu i siadając do stołu, pisząc nową książkę, ruszać w podróż, która no, zawsze jest pełna zaskakujących spotkań, w której ja sama się zmieniam. Ale myślisz, że już się najadłaś światem, czy po prostu zrozumiałaś, że nie trzeba być daleko, żeby mieć swoje miejsce na ziemi? Świat widzę inaczej. Że się najadłam, to inna sprawa. Był taki moment, kiedy poczułam, że już mnie nie wzbogaci zachód słońca nad kolejnym akwenem, którego jeszcze nie widziałam, czy odwiedziny w wielkim mieście, w którym jeszcze nie byłam, w którym nie mieszkałam. Ale najważniejsze w tym, kluczowe jest to, że świat nie jest już taki, jak ten, w który ruszałam w latach 90. ubiegłego wieku. Nie jest taki, to znaczy jest niebezpieczny? Jest niebezpieczny, jest wrogi. Świat był dla mnie może miejscem nieidealnym, ale wierzyłam wówczas w możliwość jego zmiany. Wierzyłam w te wszystkie rzeczy, w które moje pokolenie wkraczające w życie po upadku komunizmu wierzyło. W to, że zbudujemy społeczeństwo oparte na równości, braterstwie i siostrzeństwie. W to, że da się w nim żyć i je doskonalić. A moja wiara w to została poważnie nadszarpnięta. A co było pierwszym momentem, w którym poczułaś, że ten świat się skończył, poprzedni? Myślę, że to był proces, to była ewolucja, w której doszłam do takiego miejsca, gdzie trwają dwie straszliwe, bliskie nam wojny i ich dotyk czuję holistycznie, no, całe ciało duszy. Jest to poczucie bardzo, bardzo raniące, osłabiające. I wydaje mi się, że bycie w swoim miejscu, dbanie o nie, ciągłe udoskonalanie swojej niszy, sprawianie, żeby była jak najbardziej włączająca, ale też, żeby nie stracić takiej zdolności krytycznej do wiecznego testowania jej wartości, jej fundamentów, że to jest teraz dla mnie o wiele ważniejsze niż flanerowanie, zdobywanie nowych wrażeń i próbowanie nowych smaków. To jest audycja z tobą i o tobie. Przypomnę, Joanna Batow jest naszą gościnią, ale jeżeli pozwolisz i państwo, to ja się zwierzę, w którym momencie dla mnie ten świat, w którym no, jesteśmy mniej więcej rówieśnikami i w podobnym momencie ten zachód się dla nas otwierał i te granice się otwierały i mogliśmy go poznawać, w którym momencie ja poczułem, że ten świat się skończył i to ma związek z jednym z tych tematów, zagadnień, o których piszesz. To znaczy z wyobraźnią, a właściwie z brakiem wyobraźni. Otóż i chyba myślę, że wielu spośród nas wciąż tkwi w tym stanie. Myślę o braku wyobraźni, że no nie wiem, 500-600 kilometrów od naszego domu, Warszawa, okolice Warszawy, akurat tam mieszkamy, spadają bomby na niewinnych ludzi. A wielu osobom wśród nas brakuje wyobraźni, że to się może przydarzyć nam lada chwila. Myślę, że jest to cecha stała ludzkości. Przypomina mi się taka opowieść... Lata 30 się przypominają, tak, oczywiście. Prawda? Opowieść Feliksa Grossa, który to był stryj. Nie jestem mocna w koligacjach rodzinnych. Stryj Jana Tomasza, którego poznałam w Nowym Jorku, staruszek Felix Gross. Opowiadał mi, jak do ostatniego momentu siedziała jego rodzina w Krakowie, bo po prostu nie wierzyli. Mhm. Nie wierzyli, że to się dzieje, to już się działo, już pukało do ich drzwi. To jest jeden z tych Żydów, którzy uciekli przez Kowno dzięki konsulowi Sugiharze. Japońskiemu. Tak. I znowu Japonia nam się łączy ze wszystkim. Mówię o tym dlatego, bo czas jakiś temu w Klubie Trójki rozmawiałem z szefową ukraińskiej organizacji pomocowej, charytatywnej, walczącej o prawa człowieka. Te rozmowy można znaleźć w naszych podcastach w czasie spotkania w Europejskim Centrum Solidarności. I kiedy ją pytałem o jej zdanie na temat antyukraińskich haseł, które pojawiały się w kampanii prezydenckiej w Polsce, ona powiedziała jedną tylko za to niezwykle mocną rzecz, że to właśnie brak wyobraźni, bo jeżeli my nie będziemy wspierać tych, którzy walczą, to za jakiś czas przyjdzie nam płacić krwią naszych najbliższych za to, że oni nie zostali tam powstrzymani. Coś się takiego wydarzyło, jakiś rodzaj zaćmy, moim zdaniem, do nas wszystkich przyszedł i zapadł na wiele osób. Jest, wiesz, coś też takiego jak przyzwyczajanie się do wojny. Bo ja pamiętam odpowiedź na wybuch wojny w Ukrainie. No tak, już w ponad 3 lata, prawda? To ogólno, ludzie się po prostu przyzwyczajają do wojny. Już nie chcą o tym myśleć. Wojna jest czymś, co zawsze przydarza się przecież jakimś innym. Ten pierwszy odzew przecież był budujący. W większości domów w Podkowie byli uciekinierzy z Ukrainy. Pamiętam jakieś sytuacje absurdalne, tragikomiczne, wożenie w samochodzie pudeł z bielizną dla żołnierzy, pudło z bielizną dla żołnierzy i dwa pudle. To są moje wspomnienia z początku wojny w Ukrainie. Wielu z nas jechało po ludzi na granicę, żeby ich przywieźć do domu, na ten fragment granicy, który był otwarty, jak tak, wiemy. Tak. To wszystko się działo. Więc może nie jest to brak wyobraźni, ale używanie wyobraźni w sposób eskapistyczny, jako ucieczki od tego, co się dzieje. Że wyobrażamy sobie, że po prostu wojna u nas się nie wydarzy. Albo nawet wyobrażamy sobie, że tak naprawdę to w ogóle jej nie ma. Bo musimy dalej jakoś żyć. No tak, bo gdybyśmy się dali tym myślom przejąć, nasze głowy by na to pozwoliły, to właściwie może nie dałoby się żyć normalnie, bo byłby to nieustający lęk. Bo czasem się nie da. Bo czasem się nie da i tutaj bym nawiązała właśnie do jednego z tekstów z książki w moje strony, w którym przypominam postać Elizabeth Costello i szklaną rzeźnię. Czasem nasza wyobraźnia pozwala rozgościć się w niej szklanej rzeźni. Więcej jest takich osób jak ja. Widzimy nieustannie szklaną rzeźnię i to wszystko, co się w niej dokonuje. I życie z taką świadomością jest huśtawką między poczuciem, że trzeba coś zrobić, a trwogą i rozpaczą. I nie każdy potrafi tak żyć. Elizabeth Costello to jest, przypomnę, postać stworzona przez Johna Maxwella Coetzee'ego, wielkiego noblistę pochodzącego z Republiki Południowej Afryki, mieszkającego teraz w Australii i w dużej mierze alter ego Coetzee'ego, który też, przypomnę, gościł na festiwalu Malta. I wspomnienie przez ciebie, Elizabeth Costello, prowadzi nas do jednego z najważniejszych tematów twoich wykładów zebranych w nowej książce. W mojej strony to jest współczucie. Ktoś cię uczył współczucia, czy od zawsze byłaś niezwykle wrażliwa lub wręcz nadwrażliwa na cierpienie istotnie tylko ludzkich? Nie, nikt mnie nie uczył współczucia ani działalności aktywistycznej. To jest wszystko, co musiałam w swoim życiu wykuć w skalę. Byłam od początku nadwrażliwa na los zwierząt z powodów, których do końca nie przeanalizowałam i do końca nie rozumiem. Przypuszczam, że jeden z tropów jest taki. Pierwsze 6 lat życia spędziłam w domu dziadków, gdzie byłam samotnym, nieszczęśliwym dzieckiem, bezbronnym. I że w jakiś sposób tamta moja postać, tamto moje dziecinne wcielenie utożsamia się z widzianą krzywdą zwierząt. To jest taki pomysł interpretacyjny, na jaki wpadłam. Samotne dziecko, czyli jedynaczka? Moja siostra urodziła się już, kiedy mieszkałam z rodzicami na blokowisku Piaskowo-Góra, jest 9 lat młodsza. Okej, czyli ten pierwszy moment życia spędziłaś sama. Ja jedynak, więc też szukałem jakiegoś kontaktu, przyjaźni, na przykład, no wiem, to zabrzmi dziwnie, ale przyjacielem potrafił być nawet karp w wannie u babci przed Wigilią. No ja też miałam karpia w wannie. Mikuś miał na imię, napisałam o nim opowiadanie w szkole. Nie pamiętam, ile wtedy mogłam mieć lat, no ale już wiadomo, że więcej niż 6, bo już mieszkałam na Piaskowej Górze i umiałam pisać 9. Dość szybko nauczyłam się pisać. I ta scena jest tak wyraźna, wiesz, że siedzę w tej łazience, brzydkiej, małej łazience i w miejscu, w którym to zwierzę nigdy nie powinno się znaleźć, ono jest. I ja mu tam kruszę chleb, no bo co dziecko wie o karmieniu karpia? Chleb, którego on nie chciał jeść, więc było to wtedy jeszcze bardziej bolesne. I później ta straszna scena przed Wigilią, to jest przecież jakiś horror, że ojciec zamyka się w kuchni i zabija to zwierzę z wanny, waląc je tłuczkiem w głowę. I później te dzwonka podrygują jeszcze, bo są tak świeże, że podrygują, już pomijając sam fakt, że karp nie jest jakąś odwieczną polską tradycją. Jest to tradycja wprowadzona w latach 50. przez ministra Minca, przez hasło karp na każdym polskim stole. Nie wiedziałam, że to Hilary Minc był odpowiedzialny tak, za co. Hilary, właśnie imienia nie pamiętałam. Pan Hilary. Bo to ryba tania. Przed wojną karp wcale nie był powszechnie jedzoną rybą. W ogóle się nie nadaje, proszę państwa, do jedzenia. Powinien pływać sobie w mulistych stawach. Czyli od tego się ta wrażliwość i współczucie zaczęło? Myślę, że karp był na początku i zwierzę, potrącone zwierzę na ulicy. Pamiętam białego kota, który tak podrygiwał na szosie i to, że po prostu przejechaliśmy. Po prostu przejechaliśmy obok tego zwierzęcia, które można było może uratować, albo tylko ułatwić mu odejście. Jedną z bohaterek mojej codzienności jest Dorota Sumińska i ta jej opowieść, jak wciąga rannego dzika do swojego samochodu, ona jest taką niewielką osóbką, jak wciąga tego dzika. No ludzie, jak wiele osób zdobędzie się na coś takiego, żeby rannego dzika wciągnąć do samochodu tylko po to, żeby go po kilku godzinach pochować w swoim ogrodzie. Pamiętam taką scenę lata temu już. Wracaliśmy wspólnie z Justyną Sobolewską ze spotkania w Muzeum Żydów Mazowieckich. W Płocku to było. Jechaliśmy jakąś krajową drogą i nagle z mgły na trasie wyłonił się stojący o własnych siłach na nogach, ale cały zakrwawiony i ryczący łoś. Za nim stał samochód, który ewidentnie wjechał w to zwierzę. Nie mogliśmy się zatrzymać, bo już trwała ewakuacja tego miejsca, ale muszę tobie i państwu powiedzieć, że mam do dzisiaj sny z tym łosiem związane, że on tak przeraźliwie krzyczał z bólu. I potem sobie pomyślałem o tym, jak wiele osób w Polsce podważa istnienie cierpienia zwierząt. Że to jest takie bardzo nieludzkie nomen omen. Myślę, że takie momenty, jak ten, który przeżyłeś, to są właśnie te błyski, w których widzimy szklaną rzeźnię. Że dociera do nas wtedy to, co wszyscy mamy w swojej nieświadomości. Do wielu nigdy nie dotrze. Będą mówić, przecież zawsze tak było, albo usprawiedliwiać się, mówiąc, że ach, tu mówię o zwierzętach hodowlanych, na pewno są one uśmiercone w humanitarny sposób, albo w ogóle nie będą o tym myśleć, bo mięso pojawia się już popakowane, a kurę, zwykłą kurę, boli tak samo jak mojego pięknego psa. To jest ten sam ból, to samo cierpienie. Wiesz, jak przygotowywałam się do tych wykładów, dałam sobie zupełną wolność. To w ogóle ciekawe jest, że ci wejdę w słowo, przepraszam, ale Polacy należą do tych narodów świata, które mają najwięcej zwierząt domowych. Czyli mamy w domu psy, koty, inne zwierzęta, ale jednocześnie bardzo duża część społeczeństwa odmawia zwierzętom istnienia ich cierpienia. Tak, tutaj nie ma połączenia. To jest po prostu jakiś zerwany most. A chciałam, wiesz, nawiązać do przygotowywań do wykładu i do Schopenhauera, który w moich czasach doktoranckich był dla mnie jakimś, wiesz, po prostu dziadersem i mizoginem. I nagle zauważyłam tego starca, nienawidzącego ludzkości starca, który w swoim myśleniu o zwierzętach pokrewnych człowiekowi, o takich samych ciało-duszach, przenikniętych tą samą wolą życia, o istotach emocjonalnych, czujących, cierpiących, wykraczał tak daleko poza swoje czasy i żył sobie na starość, kochając te swoje pudle. Kochał swoje psy, nienawidził ludzkości i wydał mi się taki po prostu bliski i tak o wiele więcej znaczący niż, wiesz, postać z memów dzisiaj. Nie chcę się nikomu narazić, ale od lat powtarzam i to jest jedna z moich myśli życiowych, że psy, bo jestem psiarzem, dog person po angielsku, są lepsze od większości ludzi. Tak, są szczere. Są szczere. Kuba Woźniak się z nami zgadza. Zawsze. Myślę, że podobne doświadczenia mamy wszyscy. Taką kiwające głowy możemy sobie wyobrazić wśród moich osób czytających, słuchających wkrótce naszej audycji. Bardzo poruszający jest też taki moment w tej twojej opowieści o współczuciu w moich stronach zawarty. I on jest jakoś dla mnie budujący i postanowiłem, że wpłyniesz na moje życie. Bo napisałaś o tym, że po tym, co pamiętasz z dzieciństwa i co widzisz na polskich drogach i nie tylko, wozisz zawsze w samochodzie pojemnik, żeby transportować ranne zwierzę, znalezione rękawiczki i tak dalej. No to muszę ci powiedzieć, że mnie przymusiłaś, żeby też to zrobić w najbliższym czasie. To nie jest, myślę, ani bardzo drogie, ani czasochłonne. Bardzo się cieszę. Jest taki nowy sklep ze wszelkim badziewiem, gdzie kupuję dużo rzeczy do ogrodu. I tam się można zaopatrzyć w kolejne rękawice, w kolejne kocyki. Zawsze to mam. No i czasem się po prostu przydaje. Mówimy o tekstach, które Joanna Bator wygłosiła w Łodzi na uniwersytecie. Wokół tych tekstów rozmawiamy, jak państwo słyszą, mnóstwo jest tematów, które można rozwijać niczym wielkie dywany wynikających z tych opowieści. Bym chciał wrócić do wyobraźni, no bo z akademiczki stałaś się pisarką. Dostarczasz kolejne rozbudowane narracje epickie swoim fanom, czytelniczkom i czytelnikom. Dostajesz nagrody w Polsce i poza Polską. Tu może, zanim zadam to pytanie, do którego dążyłem, bym cię chciał poprosić, tak zrobię trochę skręt w bok, czy ty możesz wyjaśnić, skąd się wzięła ta ogromna popularność twojej literatury w krajach niemieckojęzycznych i idące za tym nagrody? Co się takiego stało, że Austriacy, Szwajcarzy i Niemcy po prostu zakochali się w Joannie Bator? Jak ty na to patrzysz? Czy znasz odpowiedź na to pytanie? Myślę, że nie ma jakichś specjalnych powodów związanych z niemieckim językiem, oprócz takiego, że te książki tam są. Ja mam głębokiego pecha, jeśli chodzi o przekład na angielski, którego szczegółów nie będę tutaj przedstawiać. Ma być miło. Ma być miło, tak, tak, że o nikim nie powiem nic złego. W ogóle staram się nie mówić o nikim nic złego. Natomiast w Niemczech te książki są. Są przetłumaczone brawurowo przez dwie wspaniałe tłumaczki. Na początku była Ester Kiński, która w trakcie tłumaczenia moich książek została pisarką. Świetną pisarką, to jest wybitna osoba. A później pojawiła się już w połowie Chmurdali Lisa Palmes, którą też tworzymy bardzo barwny duet na spotkaniach autorskich. I nie ma jakiejś różnicy w odbiorze. Wiesz co, jeszcze na początku, te 10 lat temu, niekiedy pojawiały się takie osoby związane z Dolnym Śląskiem, z okolicami Wałbrzycha. Sporadycznie, lecz jednak. Dziadkowie, babcie. Potomkowie wysiedlonych na przykład. Dokładnie. Potomkowie wysiedlonych podchodzili i mówili, a pamięta pani, takie drzewo było wielkie i tu padała niemiecka nazwa wioski, której nie kojarzyłam. I ta osoba wygłaszała swoją opowieść pełną nostalgii, bólu, gniewu. Może nostalgii najbardziej. Te osoby już znikły po prostu. Ale tak, nie ma różnicy w pytaniach. Nie ma różnicy w jakichś potrzebach przytulenia autorki. Jest tylko ta zasadnicza różnica w spotkaniach autorskich, które w niemieckim obszarze językowym są lesungami, czyli duża część to jest po prostu czytanie z niemieckiej wersji moich książek. No ale też trzeba mieć jednak szczęście, żeby na tym rynku ogromnym, gdzie się bardzo dużo czyta, na pewno więcej niż w Polsce, się przebić. To po prostu się stało już od Piaskowej Góry. Teraz zaraz będzie Ucieczka Niedźwiedzicy po niemiecku. I powiem ci, że daje mi to... Od razu powiem, że to zbiór świetnych opowiadań. Dzięki. Taki oddech mi daje, że nie przynależę tylko do jednej historii, tylko do jednego języka. Że mogę pojechać na spotkanie do, powiedzmy, Nysy, a później wyskoczyć do Monachium, czy Berlina, czy jakiejś małej niemieckiej miejscowości. Bardzo dużo się nauczyłam po niemiecku, bo śledząc tekst polski, kiedy aktorka albo moja tłumaczka czytała, zaczęłam rozumieć niemiecki na tyle, że już nie trzeba tłumaczyć mi pytań. Parę lat i zacznę odpowiadać po niemiecku. To wracam z tego bocznego toru, na który przekierowałem naszą rozmowę, żebyśmy o wyobraźni chwilę porozmawiali jeszcze. Przyznaję, z osobami, które piszą, rozmawiam od, no, już za chwilę będzie ćwierć dekady na antenie programu trzeciego z przerwą. I zawsze fascynujące, myślę nie tylko dla mnie, ale też dla odbiorców, jest dowiadywanie się szczegółów na temat metody pracy, metody twórczej. I oto w moich stronach, twoich stronach, Joanna Bator, proszę państwa, otwiera się przed czytelniczkami i czytelnikami. Dla mnie to jest fascynujące. Mówię o tym dlatego, że mówisz wprost, nie ma takich momentów, kiedy między jedną książką a drugą chodzę i jakoś ją sobie w głowie układam. Najadam się różnymi opowieściami, potem siadam i spisuję. Nie. To są te momenty oddechu, pusty pisarski przebieg, ale inne wtedy funkcje życiowe można sprawować na wyższym poziomie, a potem siadam przed ekranem, jak rozumiem, i zaczynam pisać. Co się dzieje z twoją głową, że dopiero wtedy zaczynają, i w jaki sposób to się dzieje, przychodzić te niestworzone często historie? Gdzieś u podłoża każdej książki, na samym jej początku, na samym początku tego zawirowania wyobraźni, która tworzy opowieść, jest pierwszy obraz literacki, który niekiedy też nazywam zahaczką. Czyli znajduję się w jakimś miejscu z jakimiś ludźmi albo bez ludzi i dzieje się w mojej głowie coś, co odbiega od codziennej pracy umysłu. Opowiem ci na przykładzie nowej powieści, nad którą zaczęłam pracę ze 2 miesiące temu. Byłam w wiosce Grzmiąca pod Wałbrzychem, co nie jest niespodzianką pewnie dla moich osób czytających. Heimat. W moim heimacie byłam. To jest piękna wioska, piękna. Starym kościółkiem sobie stałam, patrzyłam na ruinę z tych takich Instagram friendly, że od razu zrobić zdjęcie i wrzucić. Piękna ruina. I nagle zobaczyłam. Fajna nazwa na konto na Instagramie. Piękne ruiny. Piękne ruiny. To jeszcze trochę mi. Sprzedaję za darmo. Możesz przejąć. Zobaczyłam ten dom żyjący. Taki bogaty, wiejski dom. Zobaczyłam spacerujące po podwórku kury, które były przedziwne, hiperrealne. Takie mięsiste kury. I słowa, które były pierwsze albo troszkę późniejsze, bo to wszystko było skondensowane razem. Słowa tu coś było. Tu coś było. I to po prostu pożyło sobie w moim umyśle, ale nie, że rozwijając się w sposób świadomy, że już wiedziałam, dokąd to prowadzi i tak dalej. To dojrzewało. Dojrzewało, jak zostając przy kurach wysiadywane jajko. I przyszedł taki moment, że poczułam, dokąd to prowadzi i zrozumiałam, co tam było. Usiadłam i napisałam pierwsze zdanie z taką pewnością, jaką miałam przy tych kilku poprzednich powieściach, że to jest dokładnie ta historia, którą chcę teraz opowiedzieć i że zrobię to najlepiej, jak umiem. Jesteś teraz w świecie tej powieści, czy umiesz z niego wyskoczyć? Na przykład, żeby teraz do Poznania przyjechać na Festiwal Malta. Trochę za wcześnie zacząłem pisać, nie wiedziałam, że ta książka już przyjdzie, więc tak z doskoku nie bardzo potrafię pracować. Myślę, że mam 170 stron, to już nie jest mało. Że zacznę pisać po prostu, kiedy zakończę podróże letnie i latem. Przepraszam, masz 170 stron i zaczniesz pisać już za jakiś czas, to te 170 do ilu się zredukuje? Do 5? To będzie, wiesz co, jak gorzko-gorzko, mniej więcej tak gruba rzecz. A te 170 stron już pozostaną takie, jakie są. Ja, nigdy nie było falstartu. Po prostu jak już zaczynam, to już wiem, że ta opowieść jest w mojej głowie. Pokochała się pickie historie, takie bardzo rozbudowane, nie na przykład składające się na jakąś trylogię, z punktem wspólnym, zbornym, czy po prostu uważasz, że teraz masz taki moment w pisaniu, że musisz z rozmachem? Chyba tak zostanie. Może pomiędzy tymi grubasami zdarzy się coś innego, ale też wiesz, no ja mam 57 lat, ja nie mam zamiaru pisać do śmierci. Nie? Nie. Wiem, że napiszę tę powieść i zajmie mi to trochę czasu, a później może jeszcze jedną. Ale wiesz, no, człowiek mówi, Pan Bóg słowa nosi, więc nie wiem, co z tego. Kiedyś mówił mi Mario Vargas Llosa, że zamierza napisać jeszcze chyba 2 albo 3 książki i prawie to zrealizował. Tej ostatniej już nie zdążył, no ale miał plan, tylko że on był prawie o pół wieku od ciebie starszy. No i wiesz, chciałabym jeszcze pobiegać. Ja w ogóle myślisz o tym, że możesz przejść na emeryturę pisarską w jakimś momencie? Ja lubię też różne inne rzeczy. Znaczy pisać nie wiem w ogóle, czy lubię, to jest właściwe słowo. Lubię budować domy, lubię siedzieć i gapić się na morze. Ale to nie jest zapowiedź tego, że będziesz deweloperką. Nie, to dla siebie. No tak żartują w domu, że mam zadatki, bo kiedy widzę pustą parcelę, to wyobrażam sobie od razu domy. A jedna z bohaterek tej nowej powieści, nad którą zaczęłam pracę, jest architektką. To jest jedno z takich moich wcieleń, to jest właśnie architektka. Myślę, że państwo zauważają, jak delikatnie obchodzę się z tą informacją o nowej powieści Joanny i w ogóle nie wypytuję, co tam się wydarzy. Chociaż i tak już wiem, że zaczyna się od miejsca, w którym biegały stworzenia i że jakiś rozpadający się budynek i tak dalej. No dobrze, patrzę na zegar, bo nam bardzo szybko w miłej, mam nadzieję, rozmowie i atmosferze czas mija, abym chciał jeszcze o trosce jedną rzecz powiedzieć, bo wspomniałaś o Hajmacie, o ziemiach tak zwanych odzyskanych, a tak naprawdę pozyskanych, zachodnich, tych przejętych po przesunięciu granic. I to jest coś, co łączy cię z koleżanką po piórze, czyli Olgą Tokarczuk. Obie jesteście z tamtych rejonów. I Olga w swoim wykładzie noblowskim mówiła o czułym narratorze. Weszło do języka to określenie, ale też to słowo czułość jakoś do niej przylgnęło. A ty piszesz o troskliwej narratorce, czyli właściwie też bawisz się tą figurą, ale opowiadasz, i tu znowu wracamy do Japonii, o teatrze tańca, który w jakimś sensie zainspirował los, by ta twoja opowiadająca się pojawiła. Jak to było? Wiesz, bo w ogóle, Michale, kiedy ma się taki background akademicki jak ja, to fakt, że nagle zaczęło się pisać, jest teoretycznie fascynujący. Jak to się stało? Przychodzi taka świadomość, że przecież moja narratorka to nie jestem ja. To jestem ja i ktoś o wiele więcej niż ja. Ktoś inny niż ja. Ktoś, kto śpi między książkami i zaczyna żyć, tańczyć dopiero kiedy pisze. I jednym z wcieleń mojej troskliwej narratorki jest postać tańcząca Buto. To jest taniec, który narodził się w Japonii po II wojnie światowej z bardzo różnych wpływów, z europejskiego ekspresjonizmu, z praktyk szamanistycznych, sintoickich, z ducha zen. Taniec bez kroków, bez muzyki. Taniec, którym przekracza się granice kobiecości, męskości, człowieka i zwierzęcia, człowieka i rośliny. Taniec, w którym tańczysz życie, umieranie, w którym tańczysz śmierć i rodzenie się na nowo. Czyli tu jest trans w każdym wydaniu tak naprawdę. To jest dzikość, to jest ciało, którego nie znasz na co dzień, ciało, które potrafi zrobić tak niebywałe rzeczy tańcząc. Twarz, która wykrzywia się tak, jak nigdy nie pozwalasz sobie wykrzywiać się wśród ludzi. To jest druga po bieganiu taka moja forma ruchu, w której się odnajduję, w której mój umysł odzyskuje harmonię i w której to, co dla mnie jest takie istotowe, przekraczanie granic, mogę zatańczyć. I tak sobie wyobraziłam jedno z wcieleń mojej troskliwej narratorki. A drugie to jest Marta. To jest Marta z przypowieści o Marcie i Marii. Tutaj podobnie jak Schopenhauer pojawił się w nowym kontekście, tak samo mistrz Eckhart się pojawił w nowym kontekście. W ogóle myśliciel, który w czasach moich studenckich był taki w ogóle nie z tej bajki, nieciekawy. I nagle znalazłam u niego postać, która może być metaforą mojej troskliwej narratorki. Nie wtedy, kiedy dziko tańczy nago, tylko wtedy, kiedy zajmuje się uporządkowaniem tego wszystkiego. Zadbaniem o wszystkie postaci, pospinaniem, zamiataniem, zszywaniem, zadbaniem, takim ogólnym zatroskaniem. Ale jak ona się tobą opiekuje? Co ona ci daje? Jak to się wydarza, że ty przejmujesz od niej tę opowieść? Ona ci ją podpowiada? Jak to jest? Bo trochę to brzmi mistycznie, muszę przyznać. Pisząc, wiem, że nie jestem mną codzienną. Że jestem osobą, która w tej chwili opowiada i za każdym razem opowiada trochę inaczej. Więc moje ja, Joanny Bator, przechodzi przez taki filtr, przeistaczając się nieco w narratorkę. to nie znaczy, że ja całkowicie znikam, bo pojawiam się na nowo, jak tylko zamykam komputer. Mam taką właściwość umysłu, myślę, bardzo zdrową, że prawie nie myślę o pisanej powieści, kiedy jej nie piszę. Tylko wtedy, kiedy mój umysł jest zupełnie wolny i cichy, na przykład kiedy biegam albo kiedy jadę autem, niekiedy coś mi przychodzi do głowy. Ale tak to ona po prostu wtedy śpi. Myślę, że taka świadomość, już poważnie zupełnie rzecz ujmując, kto opowiada, jaką postacią jest ta, która opowiada, jest tak ważna dla pisania, dla świadomości pisania, z którą związana jest wielka odpowiedzialność, polegająca na tym, że ten twór, który stworzysz przy pomocy narratorki, wkrótce pójdzie w świat, pójdzie do ludzi. I ten twór musi być dobry, że tak użyję takiej starożytnej kategorii. Musi być dobry. Jesteśmy w Poznaniu na Festiwalu Malta. Dźwięki do nas dochodzą, mimo że już późna pora dnia, więc nie udajemy dzisiaj życie. Audycja Ludzie naprawdę w terenie, chociaż i w studiu Radia Poznań. Mówiłem o tym jeszcze przed naszym spotkaniem w studiu, że zrobiło na mnie duże wrażenie to, jak teraz, po latach bycia już zupełnie inną osobą, gdy chodzi o pracę, o działalność zawodową, potrafisz opowiedzieć rzeczy, którymi zajmowałaś się w akademii, językiem bardzo przystępnym dla kogoś, kto nie studiował kulturoznawstwa, filozofii, nie zajmował się badaniem różnych metod odczuwania, o czym piszesz. Ja jestem politologiem z wykształcenia, więc w zupełnie inną stronę szły moje zainteresowania naukowe, póki mnie nie przekręciło w stronę bycia dziennikarzem. Ale czytam tutaj o takich twórcach jak, no właśnie wspomniany Schopenhauer, czy Michel Foucault, czy inni. I ja to po prostu rozumiem. To znaczy, to jest tak przełożone na język odbioru dla przeciętnego człowieka, że można zrozumieć, o co tobie chodzi. Czy to jest trudne przekładać język akademii na język normalnego, niekoniecznie akademickiego czytelnika? Pamiętam, kiedy byłam w akademii, często spotykał mnie taki zarzut, wiesz, jak on brzmiał, że coś jest napisane zbyt eseistycznie. To znaczy, że właśnie w taki zrozumiały sposób dla ludzi. I osobiście jeszcze do tego. A o, to już w ogóle tego nie wolno było robić. Bardzo się starałam. Myślę, że chodzi o to, że przygotowując te teksty, na samym początku odrzuciłam taką rodzącą się we mnie potrzebę, no tak, to ja teraz muszę mnóstwo przeczytać, nakupować książek, iść do biblioteki i napisać coś w rodzaju skróconej habilitacji. Odrzuciłam ją i dałam sobie zupełną wolność. Po prostu poszłam tropami postaci, które były jakoś dla mnie ważne, albo nagle zaczęły apelować z przeszłości, albo takich, które były bardzo ważne rzeczywiście, jak Michel Foucault, i przeczytać ich od nowa, z tego swojego miejsca w świecie, z tej absolutnej wolności, w której nie muszę się już dostosowywać do żadnych akademickich ram, ani w ogóle żadnych. I też z taką świadomością tego, o czym mówiłeś, że jest dużo tych osób czytających, które przychodzą na moje spotkania, i że chcę im opowiedzieć w trochę innym języku, w trochę inny sposób, fajną historię. Fajną historię o tym, jak piszę, jaka jestem jako pisarka. I to był taki mój wewnętrzny postulat. A co lubisz najbardziej w swoim pisaniu? Skończyć książkę? Wiesz co, lubię w sobie ogólnie to, że jestem w takim miejscu, w którym czuję wolność. Czuję wolność od konieczności wyprodukowania następnej książki, od presji tej wewnętrznej i od presji zewnętrznej, czyli wydawcy. Nie boję się, że zniknę, nie boję się, że nie będę miała za co żyć. I też taką bezkompromisowość, że o ile bardzo jestem troskliwa w stosunku do osób czytających, to nie gdybam sobie, nie kombinuję, czy to się będzie podobać, tylko po prostu piszę to, co w danym miejscu i czasie wydaje mi się jedyną opowieścią, jaką warto opowiedzieć. Chciałem zapytać jeszcze, czy myślisz o tym, że kiedyś możesz wrócić do akademii? Nie, tylko w takich właśnie doskokach, to wtedy bardzo chętnie, bo oba te doświadczenia i seminarium na Uniwersytecie w Bernie, łącznie z pływaniem w rzece Are i te wizyty w Łodzi z fantastycznymi kobietami. Każdy wykład był, na początku miał takie exposé mojej moderatorki. To było dla mnie szalenie ciekawe. Więc tylko w ten sposób, już pomijając, Michale, prosty fakt, że nikt specjalnie by mnie tak w akademii nie zatrudniał. Nie mam tego słowa na H, habilitacja. No, tak, rozumiem. Ja nie mam nawet tego na D, bo uznałem, że chyba nie mam do tego cierpliwości. Wspomniałaś o tym pływaniu w rzece. Myślisz, że doczekamy kiedyś takiego momentu w Polsce, kiedy będzie można pływać w rzece w centrum miast? Bo to jest ta opowieść o Szwajcarii twoja. Widziałem to też w Zurychu ostatnio. My już nie, Michale. To z przykrością to mówię, ale myślę, że nie. Ale chciałabym, żeby następne pokolenia, twoja córka, żeby mogła popływać w Wiśle albo w Odrze. Odra jest taką moją ukochaną rzeką. Kiedy ostatnio byłam kilka dni we Wrocławiu, mieszkałam w takim miejscu z widokiem na Odrę i za nią na uniwersytet. I wtedy o tym myślałam, wiesz, o Arę i o tym, jak wspaniale byłoby tak wyjść i popływać w Odrze. W osobie Odrze. W osobie Odrze, no tak. Bo Odra nie miała szczęścia ostatnio, ale być może ktoś się nią wreszcie zaopiekuje. Chciałbym cię na koniec zapytać, bo przypomnę, że jesteśmy w Poznaniu z Joanną Bator, że dzisiaj ruszyły w ramach Festiwalu Malta Głosy Kobiet i Joanna jest polską przedstawicielką świata pisarek. Oto głosów, których innych kobiet ty słuchasz? Moje bohaterki codzienności to są aktywistki prozwierzęce. To są profile, które śledzę i osoby, które podziwiam. Karolina Kuszlewicz, Sylwia Najsztub, Dorota Sumińska i wiele, wiele innych. Fundacja Ostatnia Przystań, dla której wkrótce robię charytatywne spotkanie z fantami, z rzeczami wiezionymi ode mnie i od moich przyjaciół z Podkowy. To są osoby, które najbardziej mi imponują. A czego się nauczyłaś od nich? Że ta siła się odradza, wiesz? Kiedyś byłam słabsza. Obraz cierpienia zwierzęcia rozwalał mnie na długie dni, tygodnie. Teraz szybciej się dzięki obcowaniu z nimi, czy osobistemu, czy takiemu, wiesz, przez media, szybciej się zbieram do kupy i odradzam do działania. A kiedy słyszysz takie argumenty, bo one się często pojawiają, że tak się pani pochyla nad zwierzętami, a tyle osób ginie na wojnie, to co odpowiadasz? Myślę, że wiesz, ja nie skłaniam w ogóle do konfrontacji, zauważyłem ostatnio. W wielu kontekstach o tym rozmawialiśmy, że mój chłód, który się włącza w sytuacjach, w których czuję się zagrożona czy zniesmaczona, w ogóle nie zachęca do konfrontacji. Więc jeśli ktoś by chciał powiedzieć mi coś takiego, to zachęcam, wtedy usłyszę odpowiedź. Ale chłód przychodzi z wiekiem, prawda? To jest życiowe doświadczenie. Kiedy już człowiekowi się naprawdę nie... Nie chce się, po prostu się nie chce, tak. Tak, muszę przyznać, że też się tego nauczyłem w ostatnich latach i bardzo sobie to cenię. Być sobą, to jest najważniejsze. W moje strony, to jest nowa książka Joanny Bator. Proszę Państwa, mamy egzemplarze do przejęcia. Nie mówiłem o tym na początku, bo chciałem, żeby wszyscy wysłuchali naszej rozmowy, a teraz już można pisać. michał.nogaś@polskieradio.pl. No wspaniałe są tu opowieści, ale nie tylko te opowieści Joanny, która pisze o sobie, o swoim pisaniu, ale też pozostałych wymienionych przeze mnie na początku kobiet, które odczytują twoje pisanie i co osoba, to inne spojrzenie. I to się wszystko ładnie domyka. Naprawdę fascynująca rzecz. michał.nogaś@polskieradio.pl. Czekamy na powieść. 170 stron, to już nie mało, chociaż pewnie będzie z 800. Dziękuję bardzo, że byłaś z nami w studiu Radia Poznań. Joanna Bator była gościnią Pasma Ludzie. Dziękuję bardzo, Michale, za kolejną fascynującą rozmowę. Spokoju dużo życzę w wakacje i powrotu bezpiecznego do swojego świata. Kuba Woźniak realizował nas w Radiu Poznań. Dziękuję bardzo. Elżbieta Malinowska czuwała nad wszystkim w Warszawie. Piotr Kamasierak przygotowała audycję, tak byśmy ją mogli bezpiecznie wyemitować. Michał Nogaś, dziękuję. Do usłyszenia.